Nu știu cum mi-a ieșit. Da, Roxette. Natural. Ăsta, Joyride se numea albumul. Avea mai multe piese pe el. Vă invit și pe voi să ne spuneți care e primul CD cumpărat. Melodia, de fapt, pentru care ați cumpărat primul CD, prima casetă, primul disc, poate primul vinil. 0728111222. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. Ora 7, imediat jurnalul de dimineață. O întrebăm pe Ioana acum cum stăm cu vremea. Bună dimineața! Bună dimineața! Vreme închisă și rece în cea mai mare parte a țării, cu precipitații în majoritatea zonelor. Plouă în Dobrogea, vor fi precipitații mixte în Muntenia, sudul Moldovei, estul Transilvaniei și ninge în celelalte regiuni. Pe arii restrânse se va depune polei, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și 5 grade, mai ridicate pe litoral până spre 8 grade. O zi cu vreme închisă în capitală, temporar va ploua în prima parte a zilei, apoi ploaia se va transforma treptat în lapoviță și ninsoare. 1-2 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Începe jurnalul de dimineață, Europa FM. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a pledat public pentru amnistie și grațiere, susținând în fața Consiliului Național al Socialdemocraților că puterea are obligația să dea o ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere pentru a fi reparate toate nedreptățile care s-au făcut în justiție. Toate abuzurile din justiție, altfel decât prin amnistie sau grațiere, va avea tot sprijinul partidului și al meu personal. Dacă nu, nu mai ezitați. Pe de altă parte, în fața Socialdemocraților, Liviu Dragnea l-a atacat dur pe președintele Klaus Iohannis. Atacurile la șeful statului au venit și de la liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, invitat la întrunire. Am sperat și eu, ca și dumneavoastră, să găsim în președintele României un partener echilibrat, echidistant politic și care să se gândească în primul rând la țară și în al doilea rând la un al doilea mandat. Și ninsorile și viscolul au paralizat circulația trenurilor în vestul țării, unde sute de localități sunt fără curent electric. Soluția până la rezolvarea problemei, generatoare de capacitate mare au fost trimise în regiunile afectate. Am sperat și eu, ca și dumneavoastră, să găsim în președintele României un partener echilibrat, echidistant politic și care să se gândească în primul rând la țară. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ninsorile și viscolul au paralizat circulația trenurilor în vestul țării, unde sute de localități sunt fără curent electric. Întreg orașul Lugoj a rămas fără electricitate peste noapte. Jandarmeria și-a suplimentat patrulele. Locuitorii orașului Caransebeș nu au apă potabilă. O avarie a apărut la sistemul electric al operatorului local de apă canal. Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune aseară că prioritară este reconectarea zonelor aflate în beznă. La Enel Banat a fost decretată stare de criză. 10 de echipe de intervenție au fost trimise pe teren în încercarea de a repune în funcțiune mai multe linii de înaltă tensiune din cele 4 județe ale regiunii, Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus trimiterea unor generatoare de capacitate mare în regiunile afectate, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Zonele critice le vor stabili, bineînțeles, comitetele pentru situații de urgență județene, care știu zona în care sunt defecțiunile și unde sunt structuri care necesită imediat alimentare, bineînțeles, plus populația, fără nicio discuție. Dar acolo unde am spitale, acolo unde am stație de pompare a apei care are nevoie de curent, atunci prioritatea va fi pentru zonele respective. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a făcut și câteva recomandări pentru persoanele din zonele afectate de vremea rea din ultimele zile. Să aplice recomandările care vin din partea autorităților, din partea inspectoratului, din partea autorităților locale și dacă nu au drumuri necesare sau obligatorii, să evite să călătorească în perioada asta pe drumurile afectate și din punct de vedere al curentului, dacă sunt unii care au probleme majore din punct de vedere al frigului, al alimentării, dacă au bătrâni, dacă au copii, să contacteze autoritățile pentru a găsi soluții pentru ei până la rezolvarea problemei. Circulația rutieră a fost oprită aseară în defileul Jiului după ce s-au produs avalanșe mici pe sensul spre Petroșani, în județul Gorj. Traficul rutier a fost închis între Novaci și Rânca. Călătoria cu trenul s-a transformat într-un coșmar. Garniturile au avut întârzieri de sute de minute. Pasagerii care au îndurat frigul se vor alege doar cu scuze. Abia de anul viitor, operatorii feroviari vor fi obligați să ofere despăgubiri. Noi suntem în trenul ăsta 24 de ore de la Budapesta. Nu este apă, noi suntem în cale, nimeni nu interesează. Trebuie apă, dar nu se luăm apă, nici, nu știm nimic. Ce facem, mâncăm zăpadă? Ne mâncați, ne dormiți. Nu vă da nimic? Nu. Absolut nimic. La Budapesta nu era așa ca la noi în țară. Imediat era 10 mașini de ui acolo, de apă, cu apă și cu ce trebuie la oameni. De 14 ore aici, asta e bătăie de joc, nu le-a adus apă, capele, nimic, țemișuri. Stai și mor de poame, nu te ajută, întreb pe cineva, nu spune nimic. Nu știm, nu știm, nu știm, toți dă din nume. Elevii din Timiș nu vor merge astăzi și mâine la școală. Comitetul pentru situații de urgență a stabilit ca școlile din întreg județul să fie închise. Motivul: 10 de localități sunt fără curent electric, iar pe mai multe drumuri județene se circulă în condiții de iarnă. Dan Turcu transmite. Siguranța elevilor este prioritară. Asta au decis membrii Comitetului pentru Situații de Urgență Timiș, care s-a întrunit la sediul prefecturii. În timp ce drumurile naționale sunt curățate, drumurile județene și comunale sunt acoperite de zăpadă, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă cu greutate. În această cauză, microbuzele școlare nu vor fi scoase pe traseu. Un alt motiv pentru închiderea școlilor îl reprezintă avariile la rețelele de curent electric. În Timiș sunt peste 70.000 de locuințe, școli și alte instituții fără energie electrică. 62 de linii electrice aeriene de medie și înaltă tensiune au fost afectate de ruperea firelor sub greutatea zăpezii. Școlile nu pot fi astfel încălzite. 3 spitale sunt alimentate cu generatoare electrice. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Cursurile școlilor sunt suspendate astăzi și mâine în 39 de localități din județul Arad. Măsura a fost luată pentru că în aceste localități există probleme mari cu alimentarea cu energie electrică, ce riscă să nu poate fi remediate nici astăzi. Ciprian Boițiu transmite. Autoritățile spun că au luat decizia pentru protecția copiilor din localitățile fără curent, tot din cauza problemelor legate de alimentarea cu energie electrică. Spitalul din orașul Sebiș este alimentat cu un grup electrogen pus la dispoziție de către compania Enel, iar căminul de bătrâni de la Vărădia de Mureș e un grup electrogen al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad. Mai mult de jumătate dintre localitățile județului Arad aveau duminică după masa probleme în alimentarea cu energie electrică după ce zăpada și vântul au rupt stâlpi și fire de curent. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Cursurile au fost suspendate și în unități școlare din Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin și Satu Mare, un cod galben de ninsoare și Viscol este în vigoare până la 12 în județele Sibiu, Mureș, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Bistrița, Năsăud și Maramureș. În aceste județe va continua să ningă și local stratul de zăpadă are 10-20 de centimetri. În zona înaltă a județului Prahova este Viscol. Vântul suflă cu putere cu rafale de peste 70-80 de kilometri pe oră. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. PSD caută argumente pentru amnistie și grațiere. Nu mă tem să spun cuvintele amnistie și grațiere. Nu e vorba de o bombă atomică pe care am vrea să o folosim împotriva lumii. Fiți oameni de stat și găsiți momentul potrivit pentru a repara toate nedreptățile care s-au întâmplat în România în justiție. Așa li s-a adresat aseară Liviu Dragnea, socialdemocraților, la Consiliul Național al Formațiunii. De ce cuvintele, de exemplu, am notat aici ce spunea Marian, amnistie sau grațiere reprezintă un fel de blasfemie? Deci când se vorbește în România despre amnistie și grațiere, ca și cum am vorbit că avem vreo bombă atomică și ne gândim dacă o să o folosim sau nu împotriva Uniunii Europene sau împotriva lumii. Eu nu mă tem să pronunț aceste cuvinte. Dacă cineva găsește alte instrumente, alte măsuri legislative, orice alt tip de acțiune care să rezolve în totalitate, să repare toate nedreptățile care s-au întâmplat în România și care se întâmplă în continuare, toate abuzurile din justiție, altfel decât prin amnistie sau grațiere, va avea tot sprijinul partidului și al meu personal. Dacă nu, nu mai ezitați. Nu știu când, nu știu cum, dar PSD-ul, PSD ALDE, are și această obligație să repare nedreptățile. Justiția trebuie, într-adevăr, trebuie resetată. Și spun mulți, enorm de mulți oameni din acest sistem, și judecători și procurori, că trebuie resetată. În România trebuie să iertăm, este unul dintre argumentele prezentate de vicepreședintele PSD Marian Oprișan, ieri după amiază în fața colegilor socialdemocrați, atunci când a vorbit despre necesitatea ordonanței de urgență pe amnistie și grațiere. Partidul Social Democrat și Parlamentul Țării trebuie să ducă la capăt reforma justiției în România, trebuie să iertăm. Singura șansă a țării să se dezvolte, iar cetățenii să aibă o viață mai bună, este să fim solidari în bine și în respectarea legii. Că este bine să ne iubim ca cetățenii ai acestei țări și este bine să respectăm legea. Dar, stimați colegi, cum putem să facem aceste lucruri când mii de familii plâng pentru faptul că un sistem nedrept condus de Băsescu Traian și de camarila lui, de uneltele lui, au generat prin protocoalele secrete condamnarea a miilor de români. Ministrul Justiției a ajuns în această dimineață la sediul ministerului pe care îl conduce la ora 6:30 și a vorbit despre ordonanța de urgență pentru codurile penale. Lucrăm la un draft, un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea codului penal și modificarea codului penal, procedură penală, în acord cu deciziile Curții Constituționale și pentru transpunerea celor două directive. Confiscare extinsă la codul penal, consolidarea prezumției de nevinovăție la procedură penală. Tudorel Toader a fost întrebat și despre o eventuală ordonanță despre amnistie și grațiere. În ce stadiu este ordonanța în acest moment? Care ordonanță? De amnistie și grațiere. În stadiu în care era aseară. Și care era aseară? Era că după cele discutate acolo în ședință, de fapt ați văzut că nu s-a pus problema unui vot, nu s-a pus problema unei decizii. Și o nuanță pe care, sigur, dumneavoastră ați reținut-o, chiar acolo în Consiliul acela s-a spus că dacă există alte soluții, legislative evident, de îndreptare a abuzurilor comise, evident și normal, s-a exprimat acordul cu respectivele soluții. Dacă nu, s-a agreat ideea ca amnistia grațierea să fie ultima soluție de îndreptare a respectivelor abuzuri. Deci, ne aflăm în acest stadiu. Surse politice spun că un proiect al amnistiei și grațierii este deja la sertar, iar termenul de adoptare ar fi 15 ianuarie. Liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, a reluat apelul ca șeful statului să participe la viitoarele ședințe de guvern pentru a preîntâmpina adoptarea unei ordonanțe de urgență pe tema amnistiei și grațierii. În discursul său în fața colegilor socialdemocrați, Liviu Dragnea l-a atacat dur ieri pe președintele Klaus Iohannis. Am crezut mult timp că președintele Iohannis este păpușarul acestui sistem. E doar o păpușă. Tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă m-a făcut să îmi schimb părerea și să fiu convins că așa este, că este doar o păpușă. Este un președinte șantajat și șantajabil, președinte cu cheiță. Când se intenționează să-i se ceară să facă ceva sau să blocheze ceva, se mai uită cineva la un dosar și devine foarte docil și devine foarte ascultător și foarte rău cu cine? Cu noi, cu cei care stăm la putere, care vrem să facem altfel și care vrem să demontăm statul paralel. La Consiliul Național al PSD a fost invitat și partenerul de coaliție Călin Popescu-Tăriceanu, după ce a trecut în revistă realizările actualei guvernări. Șeful Senatului l-a atacat dur pe președintele Klaus Iohannis. Am sperat și eu, ca și dumneavoastră, să avem în președintele României un partener care să ne ajute în stoparea erodării și degradării sistemului de justiție. Am sperat și eu, ca și dumneavoastră, să avem în președintele României un partener pentru o Românie puternică și demnă în Europa. Am sperat și eu, ca și dumneavoastră, să găsim în președintele României un partener echilibrat, echidistant politic și care să se gândească în primul rând la țară și în al doilea rând la un al doilea mandat. Liviu Dragnea a făcut referire în discursul maraton de aproape o oră și jumătate și la declarațiile europarlamentarilor români, despre care a spus că au trădat România în afara țării prin discursurile mincinoase pe care le-au avut la nivel european. Deasupra tuturor este Iohannis, care într-un mod prin care trădează interesele României, spune de foarte mult timp că guvernul României, că România nu este pregătită să preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Asta este act de trădare a intereselor naționale ale acestei țări, practicat de Klaus Werner Iohannis. Domnule Mircea Drăghici, împreună cu domnul Rodache, care este prieten la cataramă cu domnul Iohannis, și cu sprijinul de specialitate al domnului Toader, vă rog ca după anul nou să depuneți acea plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis. Să mai spunem că moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Viorica Dăncilă intră astăzi în circuitul parlamentar, depusă vineri de PNL, USR și PMP. Moțiunea va fi astăzi citită, urmând ca dezbaterea și votul să aibă loc joi într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme închisă și rece în cea mai mare parte a țării, cu precipitații în majoritatea zonelor. Plouă în Dobrogea, vor fi precipitații mixte în Muntenia, sudul Moldovei, estul Transilvaniei și ninge în celelalte regiuni. Arii restrânse se va depune polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și 5 grade, mai ridicate pe litoral, până spre 8 grade. O zi închisă în capitală, temporar va ploua în prima parte a zilei, apoi ploaia se va transforma treptat în lapoviță și ninsoare. 1-2 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. 7:14. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Până dimineața, FCSB a câștigat cu 3-1 la Botoșani și a egalat pentru moment la puncte liderul CFR Cluj, care va încheia diseară etapa a 20-a în deplasare la FC Viitorul.